Ester, prosto z Polski na wejściu w oceanie tematów słodko-gorzkich jak Rejflu, daje zwrotki z projektu, lepiej poćwicz jak chcesz tu szacunku. Jak nie masz na to w sercu warunku, weź to z testu i rzuć w chuj, tu nie ma musu. Możesz być prawnikiem, lekarzem, kierowcą autobusu. Chcę dać wieżowcom trochę luzu na przyszłość. Nie ma, że nie nadychasz się tu kurzy odpływ, bo mam kilka albumów hip-hop, kilka tysięcy. Do buczek jeszcze nie jak Milka zęby, tam gdzie nitka bawełny poprowadzi od zaniedbanych tras. Ich nawierzchni dziurawych poprzez las, to chcę zabić tym, co chowa w sobie. Nie wiem, czemu ten las to park od słowa zdrowie. Jak jedziesz dalej człowiek, Teofilów wita. Zachodnia strona bału dla koneserów wida. Między blokami ukrywam tu swoją oryginalność. Czy sława jest pokoju ostoją? Nie bardzo dajesz, gnoją swój świat, bo tym żyjesz. Ale dziś wolą ksero, pseudoamerykański rynek. Tam gdzie Teofilów guru nakazał mi dodawać gandzie do stylu, to jak jest ziom z ilu, kręcimy ten jazz. To żaden grzech, stale śmiech, towarzyszy mi to ta miłość. To z czasów, kiedy jakakolwiek flota była chwilą, tylko ognista woda plus kanabinol we krwi. Z reguły pusty wyj nastukany jak ten zeszli, gdzie te kilogramy pęgi, a tu w moich płucach. Tu stroni na bałutach nie ma znajomych, tutaj wybacz, jakobym musiał pokazywać prawdę. Wiesz, te doświadczenia ja nazywam bogactwem wiedzy pierwiastek, mój styl związany z łódką. Tu zamiast liceum odwiedzałem studio, co wpierdalało mi cały cash. Po zgonie wyłapany na rok porzuciłem jazz, ale powróciłem w grze. Teraz bucha kopsni, to pierwsze LWC, czyli dwie strony historii. Styl nabrał formy dla nas, to był przełom. Już wolę chodzić głodny zamiast tworzyć ksero. Straciłem robę po przekręcie. Dziś ten co zrobił przekręt został konfidentem. Takie osiedle jak każdy inne w Polsce, gdzie non stop każdy krok to nam niewinnie plącze. Niby dziecinnie proste tu mieszkać się urodzić, Bóg dał, że moja ścieżka nie idzie do Kambodży. Wiesz co bym nie zrobił, muszę podziękować matce. Może nie jestem skrzypkiem, bo mnie wychował światem. Mam edukację jakiej nie dało liceum. Styl droższy niż ziemia z działkami na helu, z majkami do celu w oparach Holandii. M2S i ostry, tak powstało katarsis. Nie mam dziś tej taśmy, ale chciałbym ją mieć. Flow na wolną anioła, że to mogło tak brzmieć. Nie wiedziałem, że przez ten freestyle w stanie jestem coś wygrać. Flow buja jak na bydmach, bo to beat gra jak zawsze w pulsie twego tętna. Tak na liściastek powstała tu wkrótce epidemia. Pamiętam skąd jestem i jaki fach mój, a ten styl już znasz, odmasz to jak w banku.